Muhakkak Cenab-ı Hak böyle değişik dönemler zaman itibariyle şimdiki insanlara şöyle seslenilmesi lazım. Onların problemleri ve dertleri üzerinde böyle durulması lazım. Dertlerin analizi böyle yapılması lazım. Dertlere reçete veya derman analizi de böyle yapılması lazım. Hiç boş bırakmamış. Adeta Enbiya'dan hali bırakmadığı gibi. Ve in min ümmetin illa kala fiha nedir. Hiçbir ümmet yoktur ki Kur'an diyor, onların içinde bir peygamber gelmiş olmasın. Ama bazıları bir peygamber gelmiş, aradan 2-3 asır geçmiş. Onlar onun izini, sözünü unutmuşlardır. İzini unutmuş, onu takip edememişlerdir. Sözünü unutup bir yönüyle onunla kalbi ve ruhi hayata erememişlerdir. Çünkü insan ancak kalbi ve ruhi hayata o ilahi nefhalarla erebilir. Vahyi semaviyle, peygamber soluklarıyla. Dolayısıyla da bazıları çok çabuk hemen putperestliğe sapmış, totemler oluşturmuş, kendi günlerinde şöyle böyle şişen, kabaran, hindiler gibi tiranlaşan insanlar, biraz sonra onlar ilahlaştırılmış. Dokunan cennetlik olur, koklayan cennetlik olur. Bakarsınız meseleyi daha ileriye götürenler olur, sana tapıyorum diyen kefere ve fecere zuhur eder. Peygamber'e bile böyle dense kafir olur. Cebrail'e böyle dense o insan kafir olur. Sadece kulluk, tapma dediğimiz yani ubudiyet, ibadet ve ubudet ancak Allah'a yapılır. وَلَا نَعْبُدُ اِلَّا اِيَّا Hiçbir şeye değil. Biz yalnız ve yalnız Allah'a kulluk yaparız. Ve kutubun ifade ettiği gibi değişik kulluklardan sıyrılmanın, kurtulmanın bir tek yolu vardır. O da Allah'a kul olmak. Allah'a kulluktan geçer, değişik şeylere kul olma zilletine maruz kalmak. O zilletlere maruz kalmamak için Allah'a kul, kul olma tek yoldur. Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle o yol tek yoldur. Alternatifi yok. Yine Kur'an'ın ifadesiyle o yoldan sapılınca çok farklı apık sabık yollara sapılmış olur. İnsan bir daha da hedefine varamaz. Hafizanallah. Ne var ki merhameti ilahi, inayeti ilahi, fazlı ilahi hiçbir çağı boş bırakmamıştır. Bazıları erken sapmış, bazıları biraz sonra sapmışlar. Bazıları hatta dinleri adına sapmışlar. Günümüzde din adına cinayetler işleyen, canlı bombalar halinde intihara teşebbüs eden, başkalarının ölümüne sebebiyet veren. Bir insan diliyle bile La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyorsa ona ilişilmez. Kalbinden dememiş, kalbini bilmiyoruz ki biz. Falan günahın başında gördün, filan günahın başında gördün onu. Ona ben dindarım diyorsa, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyorsa, ona ilişen dinine ilişmiş olur, kendi dinine ilişmiş olur. Çok iyi bildiğiniz gibi bir savaş esnasında Müslümanlar savaşıyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de çok sevdiği Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin efendilerimizden ayırmadığı Hazreti Zeyd ibn-i Harise'nin oğlu, o genç kumandan Serdar. Düşünün, ruhunun ufkuna yürüdüğü zaman herhalde 18, 19 veya 20 yaşlarındaydı Hüsame. Bir orduya kumandan yaptı. Bazı sahabiler çok genç bu, tecrübesi var mı yok mu demelerine karşı bir dönemde babasına da böyle itiraz etmiştiniz buyurdu. Bir kucağını onu alırdı, diğerine de Hasan Efendimiz'i, Hüseyin Efendimiz'i, o efendilerimizin hepsine canımız kurban olsun. Öyle iltifat ederdi. ona karşı olan sevgisinin derinliğini ifade için bunları arz ediyorum. Ve ben o sevgideki derinliği ifade etme gücüne de sahip değilim. O tabloyu, o resmi mahiyetü nefsül emriyesine uygun resmedemem, çizemem. O rengarenk şeyi ortaya koyamam. O dantelayı o ölçüde, o seviyede örgüleyemem. Bunu bilesiniz. Ama bir savaşta savaşıyor, o da savaşın içinde. Bir tanesini sıkıştırınca bir ağacın gölgesine sığınıyor adam. Orada la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyor. Hazret korkusundan, sıkıldığından dolayı dediği mülazasıyla çekip öldürüyor onu. Zannediyorum siz de mazur görürsünüz bunu. Hazreti Üsame'nin yaptığını mazur görürsünüz. Ve sahabiden bir tanesi gelip bunu Efendimiz'e haber veriyor. Ya Resulallah, adam son anında sıkışmıştı ama La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedi. Üsame'yi huzuruna çağırır Efendimiz. Defaatla. Ben adedini bilmiyorum. Belki 10 defa ona. Ya Resulallah korkusundan yaptı demesine karşılık yarıp kalbine mi baktın? Yarıp kalbine mi baktın? Yarıp kalbine mi baktın? Birdenbire o sevgi ufkundan öyle bir ittiham ufkuna inmesi onun kendisine öyle ağır gelir ki kendi ifadesi şudur. O anda şöyle düşündüm. Keşke şu ana kadar Müslüman olmasaydım, bu itapları görmeseydim, peygamber itabı, mahveden bir itap, yerin dibine batıran bir itap. Ben şimdi Müslüman olsaydım azade buyuruyor. Anlıyor musunuz, özür dilerim, anlıyor musunuz demek sizin anlayışınızdan şüphe ifade ediyor gibi bir üslup, bir tarz bence mazur görün öyle anlıyorsanız. Zahiri görüş bu. İslami disiplin, nahnu nahkumu bizzahir. Biz işin zahirine, dış yüzüne hükmederiz. Dışıyla, dış yüzüyle o, la ilahe illallah Muhammedun Resulullah veya kelime-i şehadet, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyorsa, onun Müslümanlığına hükmedilir ve kılına dokunulmaz onun. Ona dokunmak, dine dokunmak demektir. Ona dokunmak, Cenab-ı Hakk'ın o mevzudaki emirlerine dokunmak demektir. Ona dokunmak, peygamber disiplinlerine dokunmak demektir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu açıdan, hakikaten öyle o hüsnü zan meselesi günümüzde öyle yıkılmış, böyle falanın filanın heva ve hevesine uymayınca, tam bir vesayete girmeyince, beyatler tahakkuk etmeyince çok rahatlıkla bunların gıybeti edilebilir, bunlara iftira savrulabilir, bunlara zift atabilirsiniz gibi meseleler öyle mubah görülüyor, öyle yaygınlaştırılıyor. Biri bu meseleyi yapınca bir dindar, bir teolog diyorum ben, gerçek ilahiyatçı olsa bu türlü sapıklıklara karşı itiraz eder. Teolog, Grek felsefesinin bir yönüyle İslam ilahiyatının ruhuna hakim olması sonucu türeyen bir kısım ilahiyatçı, hocalar, vaizler, medeni cesareti olan birisinin yahu bu kadarı fazla falan dediğine de şahit olmadım. Böyle bir dönemde yaşıyoruz. Hem öyle bir dönemde yaşıyoruz ki kalkıp böyle bir yalana yalan diyen, böyle bir serikaya sirkat diyen, böyle bir iftiraya iftira diyen, bir yönüyle camilerde belli bir çerçeve içinde sözler şöyle söylenecek, hutbeler şöyle okunacak, ifadeler şu şekilde olacak filan, bir yönüyle hutbe karakteri belirleme gibi şeyler. Ve bu ne yapıyor? O mesaviyi, o günahı mubah haline getiriyor. Yaygınlaştırıyor. Dini biliyor gibi görünen insanların bu mevzuda sessizliği bir referanstır. O haramların irtikap edilmesine bir referanstır. O günahı işleyen insanların vebali onların da sırtına binecektir. Ve o günah bir camiaya karşı, birkaç camiaya karşı, insanlara karşı işleniyorsa şayet bütün onların vebali aynı zamanda onların sırtlarına bir yük halinde yüklenecektir. Bu da Kur'an-ı Kerim'in ifadesi. Günahınızı biz yükleniriz diyenler, kimse kimsenin günahını yüklenemez diyor. Fakat beri tarafta sebebiyet verenlerin sebebiyet vermek suretiyle bir yönüyle azdırdıkları, şirazeden çıkardıkları insanların veballerini de sebebiyetleri yüzünden sırtlarını alacaklar diyor. Bunu da yine Kur'an-ı Kerim emrediyor. Evet, böylesine her şeyin şirazeden çıktığı, İslami düşüncenin bir endazesizliğe mahkum edildiği bir dönemde en azından bir camia dilini sağlam tutmalı o mevzuda, kalbine hakim olmalı, duygu ve düşüncelerini her zaman gözden geçirmeli, elin alemin günah işlemesi bizim günah işlememizi mubah kılmaz. Herkesin günahı kendine. وَلَا تَزِرُوا وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Kimse kimsenin günahını yüklenemez. Enbiya-i İzam gelmiş, akı karayı birbirinden tefrik etmiş, inzarını yapmış, eğri yolun encamından sakındırmış, tefsirini yapmış, doğru yolun encamıyla bir yönüyle kalplere inşirah salmış, sevindirmiş, şahlandırmış, onların metafizik gerilime sevk etmiş. Boş bırakmamış Allah Celle Celaluhu. İnşallah boş bırakılmadığımızın şuurunda olarak istikamet duygusunu yeniden bir kere daha gözden geçirip Allah karşısında durulması gerekli olduğu şekilde durmaya çalışırız. Allah inayetini, riayetini, kilaetini. İnayet görüp gözetmesi demek. Riayet bizi kollaması demektir. Kilaet vekilimiz olması ve kefa billahi vekilen demektir. Hırs koruması demektir. Hırs muhafaza altına alması demektir. Hısnül Hasin, İmam Gazali Hazretleri'nin bir de böyle bir münacatı var. Ona Hısnül Hasin deniyor. Koruyan kale demek. Surlar içinde, aşılmaz surlar içinde. Allah bizi öyle o surlar içine koymak suretiyle şeytani, nefsani, şeytanın yeryüzündeki temsilcisi olan bazıları da mümin suretinde onların şerlerinden muhafaza buyursun. İstikametsizliğe mahkum etmesin bizi. Ne pahasına olursa olsun. Böyle normal zamanda herkesin Müslümanlığı solukladığı zamanda ela ayağı, dile dudağı insan hakim olabilir. Bir şey demez yani. Hani Osmanlı döneminde bir devir yaşanmış ki sadaka taşları var. Zannediyorum Raşid halifeler döneminde böyle bir şey yapılmamış ama olsaydı o dönemde olurdu. Yani millet o kadar emin, o kadar güven vaat ediyor ki götürüp sokağın ortasında bir kayanın üstüne millet karşı taraf bilmesin, mahcup olmasın, suçluluk psikolojisine veya dilencilik psikolojisine girmesin diye sadakasını taşın üstüne koyuyor. Bir de ihtiyacı varsa gidiyor, ihtiyacı ölçüsünde alıyor. Nasıl dengeli bir toplumdur. Koyan, riya olmasın ve karşı tarafı mahcup etmeyeyim diye. Bazen yolunu atıyor onun geçerken. Belki bir pusula yazıyor. Beni bir vebaldan kurtarman, başıma gelecek bir şeyden dolayı endişe duydum. Rica ediyorum bak, elini öpüyorum ne olur. Benim bu verdiğim şeyi lütfen kabul et. Beni memnun etmiş olacaksın. Kim bilir neler yazıyor. Veya o sadaka taşları üzerine koyuyor, millet gidip alıyor. Öyle bir dönem. Sadakatin böylesine serfiraz olduğu, hayata tam olduğu, yaşandığı bir dönem. Böyle bir toplum için efendim ben vallahi kimseye bir şey demedim. Kimseye el uzatmadım böyle. Kötülük yapmak için bir adım atmadım onlara. Açık kapalı bir tanesi hakkında böyle bir gıybete de teşebbüs etmedim. Bir iftirada bulunmadım. Bir intikam hissiyle hareket etmedim. Öyle bir toplum içinde böyle bir şey yapılmaz ki zaten. Allah'ı görüyor gibi Allah tarafından görülüyor olma mülazasıyla oturup kalkan bir toplum içinde efendim ben elime ayağıma, gözüme kulağıma, dilime dudağıma sahip oldum. Zannediyorum şeytan bile öyle bir toplum içinde herhalde gıybet etmez, iftira etmez. İntikam duygusuyla hareket etmez, başkalarını tahrik etmez, birilerini karalamaz. O kolay. Fakat öyle dönemler olmuştur ki, yani bu da bunlar hep olur diye Allah Celle Celaluhu o nur, o saadet aslında örneklerini vermiş bunların. Yani Kitabul Fiten vel Melahi sözcüğüyle ifade edilen hadis kitaplarında fitnelerin, o aynı zamanda bela ve gailelerin böyle seylaplar halinde, tsunamiler halinde önüne kattığı her şeyi götüreceği bir fitne dönemi zuhur edecek. Fakat onun küçük örnekleri Devr-i Risalet Penai'de, hususuyla Hazreti Osman Efendimiz'in sadri sahnesinde kaynamaya başlamış, fokur fokur. Ve o Hazret'in şehadetiyle noktalanmış, fakat tam noktalanmamış, yani noktalı virgül konmuş. Fitne demiş ki, cümle bitti ama söz bitmedi, devam ediyor. Hazreti Ali Efendimiz öyle bir fitnenin üzerine gelmiş, halife olarak gelmiş. Geldiği zaman 50 tane ayrı fırka var. Bu Allah'ın izni inayetiyle onlarla başa çıkmaya çalışmış. Ama o kadar çok ki Hazreti Pir'in ifadesiyle ayrı ayrı kültürün çocuğu akvamı muhtelifenin İslam'ın içine girmesiyle herkes kendi düşüncesi, kendi beklentisi, kendi hırsları, kendi kompleksleriyle onun içine girdiklerinden dolayı o toplum içinde asayiş, emniyet ve güveni temsil etmek, tesis etmek oldukça zordur. Evet. O sosyolojik realiteyi görmezlikten gelmemek lazım. O dönemde de olmuş fitne. Şimdi ondan sonraki değişik dönemlerde de olmuş. Bir dönemde Asya'da İlhanlılar Karahanlıların üzerine, onlar Samanoğulların üzerine, onlar efendim Harzemlerin üzerine, Allah Celle Celaluhu bu defa Cengiz'i onların üzerine vermiş. Tefrika girmeden bir millete düşman giremez, toplu çarptıkça anı top sindiremez diyor Akif. Kendi döneminde de öyle ihtilaflar vardı. Topluma tefrika girince bu defa düşman giriyor. O zaman top mop yok ama Cengiz döneminde giriyor. Merv'de Necmeddin-i Kübra Hazretleri. Hani belki ona dair bir şey okumamış olabilirsiniz. Şu kadarcıyla tanıyın. Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin pederi Sultanül Ulema onun müritlerinden. Kübrevi tarikatının serkarı. Cengiz onu tanıyor. O Moğol hükümdarı tanıyor. Hazret diyor, sen kendi adamlarını al diyor, Merv'den dışarıya çık. Sana bir şey yapmak istemiyorum. Diyor ki, ben bu gece diyor Efendimiz'i rüyada gördüm. Bana burada mücadele etme emrini, fermanını verdi. Orada savaşa savaşa Merv'i müdafaa adına, Merv'deki Müslümanları müdafaa adına şehit olur. Necmeddin-i Kübra. O her cümerc içinde bu zalimlerin İslam dünyasına musallat olmasıyla alakalı. Hazret bu ne haldir derler. Der ki millet kendi içinde birbirine düştüğünden, bir fiten ve melahi yaşadıklarından dolayı Allah o zalimleri musallat etti. اَذْظَالِمُ سَيْفُ اللّٰهِ يَنْتَقِمُ بِهِ اللّٰهِ ثُمَّ يُنْتَقَمُ مِنْ Hazreti Pir de bu tabiri kullanıyor. Zalim Allah'ın intikam alacağı bir kılıçtır. Allah onunla intikam alır, sonra da döner ondan intikam alır. Böyle fitneler devam etmiş. Günümüzde de bu türlü fitneler var. Kimileri ikbal hırsıyla böyle yanıp kavruluyor. Kimisi saltanatını devam ettirmek için bir yönüyle secde etmediği kimse bırakmıyor. Herkesin karşısında eğiliyor. Rükû yetmez, eğilme yetmez diye ta yerlere kadar kapanıyor. Tapıyorum diyor senin için. Elini sana dokunduran kurtulur, cehennem görmez o diyor. Böyle ifaller, idlaller, kandırmalar filan. Ve bir de işte bir yere koydukları, karşı taraf dedikleri, ötekiler dedikleri insanlara ver yansın ediyorlar. Ve o zavallı güruh, şuursuz güruh, onlar da bütün bu mesaviyi dilsiz şeytan hissiyle sessizce temaşa ediyorlar. Dinliyorlar değil. Dinleseler, kulaklarına bir şey girse azıcık tepki verecekler. Canım toplu inen ucuyla bile insana dokunsalar, İnsan tepki verir. Ben her gün bazen 3 defa, bazen 2 defa insülin vuruyorum. Senden mi? 20 senedir vuruyorum. Hala yine iğnenin ucunu sokunca bir tepki yine. Neye karşı bir tepki? Bu kadar. Fakat öyle bir ölüm sessizliği yaşanıyor ki yok tepki. Yok reaksiyon. His yok, hareket yok. Leş mi kesildin? Hayret veriyorsun, sen böyle değildin. Kurtarmaya azmin ne için süreksiz? Sen mi yoksa ümidin mi yüreksiz? Böyle bir şey. Şimdi böyle bir dönemde en azından işte öyle Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhum elfe merratin. Hasan, Hüseyin radıyallahu anhuma elfe merratin. Bunlar gibi o fitneler karşısında istikameti korumasını bilen bir camiye olması lazım. Sövene dilsiz, dövene elsiz, hakaretlere karşı gönülsüz bir camianın olması lazım. Mukabeleyi bilmisil kaideyi zalimanesine gitmeden, problemi büyütmeden, elin alemin zaten deşelediği, yara haline getirdiği şeylere bir de sterilize edilmemiş hançerlerle efendim o yaraya dokunmadan, yarayı onulmaz hale getirmeden bence elini dilini Hacı Bektaş'ın ifadesiyle yani işte şunu şunu şunu şunu koruması lazım. O uçkuru da diyor yani iffet adına. İffetin ünvanı olmuştu. Uçkurunu da koruma. Zannediyorum böyle bir örnek hareket, bir örnek camia bir gün insaflı azıcık fırtınalar dindiğinde, azıcık bahar meltemleri esmeye başlayınca, hatta gece ise şayet bir fecri kazip zuhur ettikten sonra daha şimdiden başlamış bazıları nedamet ve özür dilemelerini seslendiriyor. İnternet vasıtasıyla ulaştıracakları yerlere ulaştırıyorlar çok. Öyle bir fasıl gelecek Allah'ın izni inayetiyle öyle bir fasıl gelecek. Ve bu çok güzelmiş, böyle davranmak çok güzelmiş. Sövüp sayma milletimize hiçbir şey kazandırmıyor. Ve Çin'de bulunduğumuz o toplum veya işte toplumlar dediğimiz bir camia var bir yönüyle. İşte Orta Asya ile bir irtibatımız var, Orta Doğu ile bir irtibatımız var. Belki çok uzak doğuyla bile irtibatımız var. Hindistan'la, Pakistan'la, Bangladeş'le, Endonezya'yla bir irtibatımız var. Kardeşlik, İslami irtibat var. Ve belki bütün dünyayla insani çerçevede bir irtibatımız var. Efendim, bu irtibatlar çerçevesinde zannediyorum ütopya gibi gördükleri böyle bir camia, böyle bir hareket örnek olarak ele alınacak. Bu bir nüve gibi olacak. Söğüt'teki bir dönemde o Söğüt'ün bir yönüyle dal budak salması, çok geniş bir gölge meydana getirmesi, hasıl etmesi ve herkesin böyle vesayetine koşar bir durumun olması gibi bir yönüyle örnek alınacaksınız Allah'ın izni inayetiyle. Fitne ve fesatlar da bu sayede yatışacaktır Allah'ın izni inayetiyle. Fakat bunun için kendimizi sık sık gözden geçirmemiz lazım. Sefinemizi bu uzun yolda gözden geçirmemiz lazım. Yolun çok engebeli olduğunu gözden geçirmemiz lazım. Çok uzun, çok ciddi zadu zahireye ihtiyaç olduğumuzu gözden geçirmemiz lazım. Ve bütün bu gözden geçirmelerin ötesinde en önemli mesele, Allah'ın hoşnutluğunu ve rızasını gözden geçirmemiz lazım. Muhterem efendim, değişik ayet-i kerimelerde Zat-ı Uluhiyyete, Resul-i Ekrem Efendimiz'e ve Kur'an-ı Kerim'e karşı kadir naşinaslık yapıldığı anlatılıyor. İster mealiye, isterse de insani ve içtimai münasebetlere bakan yönleriyle, imanın derinliği ile kadir şinaslık arasında nasıl bir münasebet söz konusudur? Evet, birincisi Kur'an-ı Kerim'de ve ma kaderullah hakkı kadri zat-ı üluhiyeti hakkıyla takdir edemediniz. Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem her zaman hutbe irat buyururlardı da böyle hutbede okuduğu ayetlerden bazılarında çok ciddi heyecan duymuşlardır. Onlardan bir tanesi de budur. Dimenil mülkül yevm lillahil vahidil kahhar bu. Onlardan bir tanesi de odur. Cenab-ı Hakk'ı hakkıyla takdir edemediniz diyor. Bunun sözünü söyleriz her zaman. Yani ma kaddernallaha hakka kadrihi falan diyebilirsiniz. Yani nasıl ma arefnaka ka marifet ki ya maruf diyoruz. Ey maruf seni hakkıyla bilemedik. Ey mabud sana hakkıyla kulluk yapamadık. Ey meşhur sana hakkıyla şükredemedik. Ey mabud sana hakkıyla ibadet edemedik. Ey Subhan sen hakkıyla tesbih edemedik. Aynen bunda da öyle diyebilirsiniz. İnsanlar zat-ı üluhiyeti azamet ve üluhiyetine yakışır şayeste şekilde takdir edemediler. Edememeden dolayı da esasen onun karşısında almaları gerekli olan tavrı ve hakkını alamadılar. Düz duramadılar, istikametlerini koruyamadılar diyor. Mutlaka o istikameti mehma emken koruyan insanlar vardır çok. Ve bunların başında insanların sertacı iptacı sayılan Enbiya-i İzam, Enbiya-i İzam'ın da sertacı iptacı sayılan insanların iftihar tablosu sallallahu aleyhi ve sellem. Cenab-ı Hakk'ı onun kadar bilen, zat-ı üluhiyet karşısında onun kadar temkin sergileyen, teyakkuz sergileyen bir ikinci insan göstermek mümkün değildir. Yani değişik büyüklük derinlikleri vardır onun. Değişik büyüklük derinlikleri vardır. Buğutları vardır. O derinliklerin içine girdiğinde hangisi olursa olsun insanın başı döner. Onlardan bir tanesi de zat-ı luhiyeti hakkıyla takdir etme mevzu. Vaka kendisi kendi kemalatının, tevazuunun, mahiyetinin ifadesi olarak Miraç'ta Hazreti Cebrail aleyhisselamın zat-ı luhiyet karşısında kıvranmasını, iki büklüm olmasını görünce şöyle buyurur. Allah'tan nasıl korktuğunu gördüm ve imrendim, hayran oldum gibi ifadeleri var. O onun kadirşinaslığın ifadesi. Fakat o mevzuda bile öyle bir noktaya varır ki çok iyi bildiğiniz gibi Cebrail aleyhisselam yürü, bundan sonra ben bir adım atarsam yanarım der. Efendim, Ziya ilahinin şu atı karşısında o nasıl bir şeyse şayet orada herhalde Seyyidina Hazreti Musa çok perdeden geçmiş, çok perdeden geçmiş, çok perdeden geçmiş bir tecelli karşısında dağın paramparça olmasıyla nasıl baygın düştü kendinden geçti. İşte Cebrail aleyhisselam da öyle diyor yani. Öyle ben de devrilirim diyor. Fakat insanlığın iftihar tablosu meseleyi daha ileri bu ufka götürüyor ki Süleyman Çelebi Miraç bahsinde yürü top senin, çevkan senindir bu gece sözleriyle ifade eder onu. Bu o zatın Allah'ı takdir etmesini ifade etme adına çok önemlidir. Büyüklüğünü takdir etmesi, emirlerinin mutlaka yerine getirilmesi mevzuunda takdirkar olması o mevzuda ve aynı zamanda onu bütün bizim kaderimiz ve çok güzel bir kaderimiz olarak sayması. Allah'a binlerce hamdü sene olsun ki bizi insan yaratmış. Allah'a binlerce hamdü sene olsun ki bizi insan-ı mümin yaratmış. Allah'a binlerce hamdü sene olsun ki bizi ümmeti Muhammed yaratmış. O ne diyecektir? İnsanın iftihar tablosu ne diyecektir? Enbiya kendi konumları itibariyle ne diyecektir? Onların arkasında saffı evveli teşkil edenler ne diyecektir? Ela meratibin bunların hepsinin o takdir duyguları farklı farklı şekilde ortaya konacak. Onu ifade edecek, takdir edeceklerdir. Ama biz bir yönüyle bu mevzuda hani bütün bütün sınıfta kaldık dememeliyiz de zaten hakka kadrih diyor yani. Hakkıyla zat-ı üluhiyeti takdir ettiğimiz söylenemez. Yani ekmel manada iman, ekmel manada İslam, ekmel manada ihsan, ekmel manada ihlas, ekmel manada yakin, ekmel manada tevekkül, ekmel manada teslim, ekmel manada tefviz, ekmel manada sika, bunların hepsi en mükemmel şekilde ortaya koyması o takdir adına önemli adımlardır. Yine de insan o mevzuda ben gerektiği gibi o mesele nasıl yerine getirilirse öyle yerine getirdim dememelidir. Biraz evvelki mülahazaya bağlı, Allah'ım seni hakkıyla takdir edemedik, ne yapalım? İçinde bulunduğumuz durum, neşet ettiğimiz ortam, çevre, biraz da bizim kabiliyetsizliğimiz, sana yürekten teveccüh edemeyişimizde sen hakkıyla takdir edemedik. Şu ekmel ekmel ekmel sözüyle ifade ettiğimiz hususların hiçbirinde en mükemmeli yakalayamadık. Şekilde kaldık çok defa, surette kaldık. Vaka, Cenab-ı Hak hakikaten böyle diyenleri alıp çok ileriye götürebilir. Hiç farkına varmadan insan kat'i meratip edebilir. Burada dinlendirmek için değil, Hazreti Pir'in talebelerinden, Pir-i Mugan Şemitavva'nın talebelerinden bir tanesi. Neden sonra diyor ki, ben onu çok yüksek böyle, çok seviyeli görüyordum. Hayret ediyordum, neden acaba? Neden sonra anladım ki çok ciddi bir problemi, hastalığı var. Fakat dertliyim dersem belayı dertten ah eyleme. Ah edip ayarı ahından agah eyleme. Sabretmiş. Dertten büyük bir derman mı var? Bir sebebi gufran mı var? Dertlileri sever Rahman. Demek ki o dert, o sıkıntıyı şikayet etmemiş. Allah'tan hiç şikayet etmemiş. Ve dolayısıyla o Hazret'in nazarında, müşahedelerinde, belki rüyalarında, belki onun tavır ve davranışlarındaki hususiyetlerde onu okuyarak diyor ki, onu çok ileride, çok seviyeli görüyordum. Oysa kânı onun yanında hakikaten kâmeti bâla, nice servirevan, nice gül yüzlü sultanlar vardı. Ama onun için böyle diyor, bilemeyiz yani. Bu açıdan İnsan böyle hangi seviyeye varırsa varsın hep o meselenin dertlisi olmalı, o dertle oturup kalkmalı. Hiç farkına varmadan Allah alıp bir yere götürebilir onu, hiç farkına varmaz. Öbür tarafta gözlerini açtığı zaman bakar ki ooo ne güzel, başı onun Efendimiz'in ayakları altında, ondan daha büyük paye mi olur? Bakar ki böyle kendisini üfül üfül, Ebu Bekir kokusu geliyor, Ömer kokusu geliyor, Osman kokusu geliyor, Ali kokusu geliyor, Allah Allah. Hani bir tanesi bahşetmiştim size, diyor ki, böyle ben kendimi diyor Asr-ı Bedir içinde gördüm, fakat asrımı da idrak ediyorum. Diyor, kendi kendime dedim ki ben diyor, o neyse işte o zat, kendi kendine diyor, ya ben bu asırda yaşıyorum, onlar işte 1400 sene evvel yaşamışlar. Ben nasıl bunların içinde oluyorum? İşte Allah öyle bir şey yaşatır insana. Hiç farkına varamazsın yani. Sen yürüdüğün yol, o yürüdüğün yolda yaptığın şeyler, şu temiz nezih mülahazalar, kendini dabbağın deriği yerden yere vurduğu gibi vurarak yaşadığın takdirde, seni alır öyle bir yere koyar ki gururlanmayasın diye, iç beğeni diyebileceğimiz ucube düşmeyesin diye, kendini bencilliğe salmayasın diye, egoizmaya salmayasın diye Allah Celle Celaluhu ayrı bir rahmet tecelli dalga boyunda seni siyanet eder, himaye buyurur. Alır bir yere kor, birden bir öbür tarafa gözlerini açtığın zaman bir de bakarsın Allah Allah, sofranın başında Efendimiz oturuyor, ben de yanında aynı çanağı kaşık çalıyoruz. Ya orada çanak mı var, kaşık mı var, ama işte ben... İşi çanakla, kaşıkla geçen bir insanın sözleri de öyle olur, kusura bakmayın. Ama siz bu temsilin özünde, ruhunda meseleyi nasıl anlıyorsanız öyle anlayın yani. Hiç farkına varmadan böyle başınızı kaldırırken oradan Efendimiz'in cübbesine iliştiğini görürsünüz. Bu açıdan da böyle bilinmeye, kendi makamını bilmeye filan, fevkalade, harikulade şeylere, mazhariyete talip olmamak lazım. Sadece ve sadece Allah'ın rızasına talip olmak lazım. Hazreti Resulü Zişan'ın yolunda sadıkane yürümeye talip olmak lazım. İşte bu hakkı hak ile takdir yolunda. Takdiri takip ederek takdir arkasından koşma demektir. Takdiri takdir ederek takdir arkasından koşma demektir. Ha sen koştun da hedefine ulaştın mı? O maratonda başarılı oldun mu olmadın mı? Bence onu bilme seni çok alakadar etmemeli. Sen sadece kendi içinden bir derinlik namzeti olmalısın ve hep derinlikten derinliğe, derinlikten derinliğe, derinlikten derinliğe, bütün bunları yaparken de kendini hep sığ görmelisin. Kendini derin gören insanlar çok sığ insanlardır. Kendini sığ gören derinliğine rağmen onlar da çok derin insanlardır. Büyük insanlarda tevazu onların büyüklüğünün emaresi, küçüklerde küçüklük tekebbürdür onun emaresi. Efendim bir o yani. İkincisi Efendimiz'i bilme emlem yarifu rasulehum fehum lehu münkirun. Onlar kendilerine gönderilen o şanı yücel nebiyi bilemediler mi? İrfan diyor. Lem ya'lemu rasulehum fehum lehu münkirun değil. İlim değil yani. İlmin ötesinde irfana ihtiyaç var. Daha yüksek bir ufuk gösteriyor. Yani duyduk bir dönemde işte bir yerde bir peygamber gelmiş sallallahu aleyhi ve sellem, biz de ona inanmışız. O değil esasen. Onu her zaman başının üstünde. Hatta tehiyyatta Esselamu aleyke eyyühen nebi ve rahmetullahi derken adeta tebessümle senin selatü selamına mukabelede bulunuyor gibi tahayyüllerini süslemesine bakman lazım. Senin tahayyüllerin, tasavvurların o muvacihe arkasından onun mübarek tebessümleriyle böyle süsleniyor gibi duygu dünyanın içinde o duygu dünyanı zenginleştirmen, rengarenk hale getirmen, eşi menende olmayan bir dantela gibi sergilemen önemli. İrfan bu yani, irfan. Zahidin gönlündeki cennettir temenna ettiği, aşıkı dil hastanın gönlündeki dildarıdır diyor. Zahid dünyayı kalben terk etmiş, cennetler durur. Ama gönül hastası aşıka gelince onun gönlündeki sadece dildarıdır. Gönlünü ona kaptırdığı sevgilidir. Öyle bir mülahaza içinde olmak, onun için irfanı öyle bakmalı. İrfan, emlem yarifu resulem. Yoksa irfan ufku itibariyle dünyalarını aydınlatmak üzere hak mesajıyla gelmiş o peygamberi irfan ufkuyla tanıyamadılar mı? Fehum lehum münkirun, tanıyamadılar da bu sebeple fefai sebebiye ise veya arkasından böyleyse de takibiye onu inkar ediyorlar, inanmazlıktan geliyorlar. Bu ne nankörlük filan. Yani bir taraftan öyle bir ufku görmeme meselesini bir hizan gibi sergiliyor burada. Bir diğer taraftan da o meseleyi bir fezzeke ile noktalıyor ki o da inkar yani. İnkar, göz göre göre inkar. İnkar, nankörlük demektir. Nan, nimet demektir. Kör de Türkçemizdeki kör demektir. Nimeti görmeme demektir. Allah'ın insanlığa en önemli armağanı Hazreti Resulü Zişan'dır sallallahu aleyhi ve sellem. Ona varlığımız feda olsun. Evet. O da münkir diyor. Diğer bir yerde de peygamber bir yönüyle kavminden şikayet ediyor. Bu da Furkan Sûre-i Celle'sinde. Herhangi bir peygamber, her peygamber başına o geldiğinden dolayı bir yönüyle umum peygamberlerin sergüzeştisi gibi bir şey. Ve kâle Resûlü, peygamber dedi. Oradaki lamı cins için düşünebiliriz. Cinsi peygamber dedi veya istirak için düşünürsek ne kadar peygamber varsa hepsi şöyle böyle aynı cümleyi ifade etti. Ve kâle Resul, ya Rabbi inne kavmi takadû hâzel Kur'an mehcûra. Bu Kur'an'ı böyle arkaya atılabilecek, terk edilebilecek, yüzüne bakılmayacak bir beyan gibi algıladı ve kaldırdı arkalarını attılar. Görmezlikten geldiler, gözler olduğu halde, baktıkları halde göremediler, dinledikleri halde duyamadılar, kalpleri olduğu halde değerlendiremediler diyor. Allah kelamına karşı kadir naşinaslık yapıldı anlatılıyor. Bunların hepsinde. Birinde zatül uyyete karşı onu takdir edememe. Diğerinde peygamber tanınmayacak gibi değil yani. Peygamber peygamberliğiyle hepsini öyle demişlerdir. Ya sen dün böyle değildin. Nereden çıktı bu? Yani bakın Hazreti Nuh'a öyle derler, Hazreti Hud'a öyle derler, Hazreti Salih'e. Efendimiz'e de öyle diyorlar. 40 yaşına kadar emin, emin, emin, emin, emin. Evet, dinlendirmek için diyeceğim bildiğiniz bir şeyim. Kurban olayım da belki 20 yaşlarında var yok. Kabe-i Muazzama yeniden tamir etmişler. Onlar da onu kutsal sayıyorlar. Çünkü Hazreti İbrahim'in bünyanı, bina etmesi. Ama Hacerül Esad'i yerine koyma meselesine gelince onu da bir şeref, bir paye saydıklarından dolayı mahzun biz yapacağız, Ben Ümeyye biz yapacağız, Haşimler biz yapacağız, efendim başkaları biz yapacağız gibi aralarında belki o zaman bile kendi aralarında kavga çıkaracak, birbirlerini öldürecekler. Aralarında böyle cedelleştikleri bir dönemde değişik diyalektiklerle meselenin kendilerine ait olduğunu iddia ettikleri bir dönemde birdenbire o Kabe'ye girilen, eskiden de böyle değişik kapılardan giriliyor her yandan. Bir kapıdan Efendimiz daha genç şey burnunda bir delikanlı içeriye giriyor. Ha emin geldi diyorlar. Buna soralım. Emin geldi diyorlar. 40 yaşına kadar da onu o namı celille yad ediyorlar. Emin, emniyet insanı. Herkes ona güven duyuyor. Hanımını emanet edecekse ona emanet ediyor ve gözü arkada kalmıyor. Malını emanet edecekse ediyor, arkada gözü kalmıyor. Kendisinden bir şey isteyecekleri zaman gözler arkada kalmıyor. Fikrine müracaat ettikleri zaman milimi milimine isabetli bunun. Arkada gözleri kalmıyor, karar veriyorlar. Geliyor yanlarına onların, emin insan. Daha vahyile müeyyet değil ama fetanete azam sahibi, özel donanımlı o insan. Hallerini arz ediyorlar. Buyuruyor ki, bir sergi getirin, bir sergi getiriyorlar. Hacerül Esad'i bunun içine koyun, koyuyorlar. Şimdi her bir kabile o serginin bir tarafından tutsun sonra, getirsin bunu Kabe-i Muazzama'nın köşesine yerleştirsinler. Hay senin babana rahmet, babasına rahmet olsun. Onun avukatlarını yapacak durumda değil. Ama benim efendimin babası İmam Suyuti diyor ki Allah babasını, annesini ihya buyurdu. Buna iman ettiler. Fetret insanı değildi. Vaka yine bir şey denemez onlara. Çünkü fetret insanıydı onlar. Ve ma kunna muazzibin hatta nebaz Resul. Bu ölçüde kendisine güven duyulan, katiyen hilaf-ı vakı beyanda bulunmayacaklarına inandıkları bir insan, bir gün bir vahiy ile karşılarına çıktıklarında, efendim bu defa onu tanımamazlıktan geliyorlar. O güne kadar söyledikleri, ettikleri, kabullendikleri şeylerin hepsini ellerinin tersiyle itiyorlar. Aynı kaderi yaşıyorsunuz. 20 senedir size bunların yaptıkları hizmet, bizim 40 senelik şu idari siyasi hayatımız, onun bir zerresi kadar, deryada damlası kadar bile olamaz deyip, takdir ettikleri, sena ettikleri, milletimizin bu çağda açılımı dedikleri mesele, birdenbire her nasılsa yerin dibine bassın, telinlerine maruz kalıyor. Elçiye söylüyor, doymuyorlar. Konsoloslara söylüyor, doymuyorlar. Cibilli olarak milletimize şöyle böyle bakışı az miyopçu olan bir millete belki 10 defa şikayette bulunuyorlar. Yakın tarihte de yine şikayette bulunuyorlar. Farkı var mı bunun? La farka beyne hâzâ ve beyne hâzâ. Neyse, Nebi'yi de o Nebi'ye canımız kurban, tanıyamadılar ve tanımak şöyle dursun, kalktı, nankörlük yaptı. O güne kadar dedikleri şeylerin hiçbiri olmamış gibi onu görmezlikten geldiler. Nimet nankörlüğü yaptılar. Allah'ın en büyük nimetiydi o diyor. Bir diğer tarafta da yine bir sorgulama var. Nebi ey Allah'ım diyor. Burada da pür heyecan. Rabbi değil yani. O yenin düşmesinin bile bir nüktesi vardır. O soluk soluğa iç musiki açısından o mesele ifade eder. Ey Rabbim, kavmim bu Kur'an'ı görmezlikten gelerek bütün kaldırdı arkasına attı diyor. Bu da ayrı bir kadir naşinaslık yapıldığı anlatılıyor. Bunlar takdir edilmemesi nankörlükse, kadir naşinaslıksa bence o takdiri adım adım takip etmek, doyma bilmeyen bir hisle Allah'ı takdir arkasından koşmak lazım. Ciddi bir irfan hissiyle Nebi'nin arkasına takılıp, Hazreti Pir'in bir yerde mektubatında mucizeleriyle, başka bir yerde onun işaratıyla neyse, o zatı bütün enginlikleriyle tanıyarak, o münkirinden olmamaya, kadir naşinas değil de kadir şinas olmaya bakması, kadir şinası takip etmesi, onu da yeterli görmeyip daha yok mu benim efendimle duyacağım diyeceğim şeyler demeli ve hep onun arkasında koşturup durmalı. Temutune kema taişun ve tuhşerune kema temutun. Nasıl yaşıyorsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz. Allah'ı tanıma adına hep koşturup duruyorsanız kendinizi orada tanımışlığın kucağında bulursunuz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i tanıma adına koşturup duruyorsanız, biraz evvelki mülahazalar çerçevesinde kendinizi onun sofrası başında bulursunuz. Onca inkar eden insana rağmen, o inkarın karşılığı imandır. İman da zirve sayılan irfandır. O irfanın mükafatıyla Allah Celle Celaluhu, sizi rü'yetiyle, rıdvanıyla tacdar eyler. Başınıza taç kor, kral eyler sizi, kral. Dünya sultanlığı öyle bir krallığın yanında deryada damla kalmaz. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim ettim, gayrı istemem. İsterim fakat bir yarı baki isterim. Zerreyim fakat bir şemsi sermed isterim. Hiç ender hiçim fakat bütün kainatı beraber isterim. İşte yüksek ufuk insanın düşüncesi. Talip olunacak şey, arkasından ölesiye koşulacak şey, yorulmadan kalbin duruncaya kadar o mevzuda maraton yapılacak şey. Vesselam.